Bueno, baixamos un poquinho a música. Vámonos ir ali ás terras de Becerreal, ali tocando Sancares e todo isto. Vamos a falar, pois, con Fernanda, que é a nosa corresponsal que temos ali, pois, pola zoa dos Sancares. Moi ben. Veña. Boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando. Que tal? Moi boa tarde, Fernanda. Aquí, bueno, pois, disfrutando das conversas cos nosos convidados. En este caso, pois, escoitando a ti, que nos contes cousas. Claro. Porque pois, vos conto cousas, vos conto primeiro que chegou o inverno outra vez. Bueno. Ah, sí. Que de repente daban previsións de neve e empeoraron. Ostras. Que vai caer gorda. Vale. Pasado mañá. Pois é que como siga así andamos co aire acondicionado. Si, sí, tedes calor. Si, sí, no, aquí si, sí, bueno, calor, no, pero está o sol moi ben. Bueno, vai bo tempo, bueno, si, sí, pues, vale. Pois pues suerte, aquí de repente, pois pues mira, claro. Eu xa a semana pasada, pois pues están todas as árbores xa en flor, non? Sí, sí. Que eu ainda estive esperando o segundo minguante, que estamos andando nel para podar. Sí, sí. E casi era tarde porque casi pillei as ramas en flor e eu si pois mira, aquí esperando que neve. Bueno, moi ben. Bueno, pois pues, bueno. Tamén é ben vida, non? Sí, bueno, vale. Sí, sabes, porque aí esta xa non é o mismo. Claro. Xa non é o mismo que ademais pode facer algo de daño. A neve aí pode parar pouco, ¿verdad? Para pouco, ahora xa para pouco e ademais que, por exemplo, pola noite xa non xea. Sí, ah, bueno. Xa non é, bueno, suben as temperaturas dos días son longos, bueno. Sí, vale. Deve ser de outra maneira. Sí, moi ben. Pois mira, deteñovos aquí un par de novas. Sí. Que unha é unha nova, unha alegría moi grande. Sí. Porque lembrades o caserío de Meiroi. Sí. Que pois que ardera. Sí, sí. No inverno. Sí, sí, sí. E bueno, destrozoulles o restaurante. E bueno, que van a abrir, van reabrir xa o 13 de abril, ahora, para a Semana Santa. Pero dunha forma moi curiosa, cunha carpa. O sea que, pero unha carpa que podedes verse entrades en Facebook, que sería o Meiroi. Sí. Pois unha carpa consistente, o sea, non unha carpa así de festa, non? Uh-huh. Parece que vai para que a idea é pois que sirva como como restaurante, non? Sí, sí, e como sí. Eles teñen, bueno, pois como eles mesmos din, non é o mismo, pero tamén pois estás en contacto ca natureza con esas vistas dese sitio Valdenavia tan bonito que é onde está o caserío de Meiroi. Ca gandeiría pois ecolóxica que ten José Xabello ali. Sí, sí, e bueno, son José e Carmen e pois eso que nora boa e que moita sorte. Que lles vaya ben, non? Porque van a abrir pois unha carpa para intentar porque abriron unha recoleta popular, a xente axudou un pouco para que puderan pois recuperar isto e bueno, pois de momento van a abrir. Así que eso. Que enhorabuá e que vos animedes os que viñades a Galicia, aos Sancares, no verán. Sí. No verán, ui, perdón, donde vou xa? Na Semana Santa. Que está aí, pois que saibades que si que é unha boa opción para ir comer. Sí, señor. E disfrutar da paisaxe e da primavera no Navia. Ademais, pódense facer unhas fotografías algo fora de serie, no enclavado onde está. Sí, sí, todo moi bonito. E bueno, mirade, como noticia tamén, acaban de declarar, vía hoxe na prensa, a cova de Irós de Triacastela, ben de interese cultural. Que bueno, a cova de Irós ten interese arqueolóxico, porque é un xacemento, non? Con restos prehistóricos. E forma parte dun conxunto de covas que temos aquí en Becerrea, a cova de hai a Valdavara, tamén parte, que tamén ten restos prehistóricos, e está motivado porque pasa unha franja, según teño comentado máis veces, unha estrana franja de rocha caliza aquí en Galicia, que é pouco común, non? Entón o suelo de Galicia non conserva restos prehistóricos, pero a caliza, aquí en Becerrea, Triacastela, pois temos dous xacementos. E a cova de Irós, en Triacastela, pois acaba de ser recoñecida como BIC, non? Entón, tamén falando de covas, por aquí pola zona, en Baralla, hai unha cova que chamase Cova do Vale, un sitio que lle chaman precisamente covas, sí, no Val do Neira, sí. Pois que resulta que non sabía eu, sorprendeume, porque ten tamén, aparte da importancia como xacemento arqueolóxico, resulta que ten estalactitas e estalagmitas. Colín. Que non sabía que había aquí isto, non? E entón, a Asociación Adega e máis Patrimonio de Ancares, pois acaban de lanzar este mes pasado unha campaña para, porque parece ser que queren facer unha canteira. E entón unha campaña para que non fagan a canteira nas covas de Vale, chamase claro. Covas de Vale, en Baralla, no Río Neira, un lugar chamado Covas, o povo, que eu estiven alí, pero non sabía, porque claro, chaman covas, sabes que hai covas, non? Pero non sabía que tiñan, é verdade que cando vi unhas fotos que con estalactitas e estalagmitas, pois sí que me sorprendeu que houbera estas formacións aquí, non? Porque iso significa que levan moitos anos de miles, non? Claro. Sí, para estalactita precisamente concretamente moitísimos anos para convertirse en esas pequenas columnas, tanto de arriba como se foran carambos, non? De arriba para baixo como de baixo para arriba, sí. Vos pensabades que aquí pudera haber isto? No. Sorprendirme moitísimo, o sea, de que sí, que é un xacemento histórico, sí, porque o que vos digo, temos a de Irós, que bueno, a de Vale non está todavía excavada. Entón, din que ten importancia porque poden aparecer restos, non? Pero ainda non, parece ser que non está excavada. Pero bueno, a de Irós e a de Becerrea, que foi a última que onde comenzaron as excavacións, pois sí que apareceron restos moi importantes, non? De feito, que vos quería comentar que en Becerrea apareceu, o sea, temos aquí en Becerrea, podíamos chamar así, o abuelo de Galicia. É dicir, o humano máis antigo que do que hai referencia en Galicia, restos, pois apareceu un dente aquí en Becerrea e ten 17.000 anos de antigüidade. Caramba, pois xa ves. E este abuelo de Galicia, curiosamente, era un neno de 10 anos. Jolín. E entonces, falando do abuelo de Galicia, para que vexades que importancia temos, pois estiven facendo así investigación, recuperando datos, temos tamén a abuela de Galicia. Claro, onde estaba o abuelo tiña que estar a boa, ¿no? Sí, que igual vos sona de oílo aquí, bueno, non sen decir, vos hai unha prensa, hai un, non lembro se hai un par de anos ou así, que atoparon no Cebreiro unha muller, o resto do cráneo dunha muller de 9.300 anos de antigüidade. Jolín. Que é a muller máis antiga que se atopou por aquí, co cal tamén é a abuela. Claro. Pero esta é moi curiosa, porque chamanlle Elba. Chamáronlle Elba, o descubridor, non? Elba significa a que ven da montaña, parece ser. E entón, saben dela que era morena, que era de pelo negro e pel morena, non? Saben que era intolerante á lactosa. E que vivera unha vida moi dura, moi moi mala, de moitas penurias e pasar fame. E parece ser que se alimentaba de vexetais. 9.300 anos de antigüedade. E esta Elba, pois, morreu porque estaba pastoreando co gando vacún, cas vacas, e caeron nun pozo por culpa dun derrumbamento que houve, e as vacas e como por isto, como era suelo calizo, pois conservouse o resto ata os nosos días, non? Entón, bueno, pois aquí en Becerrea temos o avó de Galicia, e a avó no Cebreiro. Muy bien. É un pouco máis nova a boa, porque solo ten 9.300 anos. E outro máis, sí, e outro moito máis. Bueno, que investigación... Sempre nos sorprendes con algo novo. Sí, pues bueno, porque aquí, bueno, a ver, o das Covas de Vale, por suposto, foi unha iniciativa, como sempre, de Patrimonio de Ancares e Adega, non? Que, pois, que ven, que queren facer aí unha canteira e rapidamente lanzan esta campaña para evitar que se faga. Evitar que sí, que se... E reivindican, ademais, se responsabilizan o Concello de Baralla de que ten un pouco obriga de conservar ese patrimonio. Claro, encima, bueno, xa non vos digo nada, eu estou morta de ganas de ir ver as estalactitas e as estalagmitas aí a Baralla. Porque eso está indo, se vas por Lugo, por a Nacional 6, está a esquerda, non? Se vas hacia Lugo, a esquerda. Sí. Mira, está pegado, está na ruta que vos comentaba outro día do camiño de Santiago que viña polo río Neira, sí, non? E que vos falaba daquela igrexa de Bercelos, sí, tan importante, románica, pois, que Covas está a 2 kilómetros de Bercelos, o pé do río Neira. Sí, señor. O sea que podéis, bueno, ver que todo ten aquí unha riqueza, pues fantástica, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Claro. Hasta, bueno, hasta hai algún pazo por esa zoa e todo. Esa zoa é boísima, sí, sí. De sempre foi, mellor que, quero decir, boísima a nivel de, que claro... Patrimonio, sí. E tamén, eu creo que pola propia riqueza, pola propia, polas propias características do terreo, o sí, non ser tan de montaña, sí, ser xa máis chan... É máis planiño. Sí, sí. Sí, entón prestábase máis a... Uh-huh. a pois a isto. E despois, bueno, mira, quería vos contar tamén, sí, falábamos outro día... de tres fortalezas, lembrades, medievais. Sí, sí, claro que falábamos. Tres torres. Sí, sí, tres torres, moi interesante, ademais, con coa súa lenda extraordinaria, claro, que tiene os fixeches descubrir, que, vamos, que nos descubriches, sí, sí. Pois agora vamos falar de outras tres fortalezas, outras tres torres, sí, pero son diferentes, son tres torres de vixiancia forestal. Uh-huh. Entón, que en estas tres torres, aquí nos Ancares, unha en Becerrea, Pena do Pico, uh-huh, outra en Busmayor, Cervantes, sí, e outra Tesón, en Navia, pois son tres torres casetas forestais de vixiancia, sí, controlan un 80% da superficie de monte de aquí dos Ancares, uh-huh, para vixilar ahora que non veñan os incendios, non? Sí, sí, sí. Para proteger o territorio contra o lume, é dicir, uh-huh, son fortalezas, en vez de estar situadas no val, sí, pues están situadas no alto. Sí, sí, sí. Recollen un pouco esa tradición. Ti vas a calquera destas tres torres e poste ali, uh-huh, e desde esa torre ves as outras dúas. Uh-huh. Sí, e entre as tres controlas, pues xa vos digo, un 80% do territorio que hai aquí, uh-huh, en Ancares, non? Teñen todas, pues, a máis baixa é a de Becerrea, que ten 1200 metros, e as outras andan polos 1400, non sen que número dixen, 1200, sí, dixen, sí, non? Sí. E as outras dúas andan polos 1400 metros, sí, de altitude. Sí, sí. Co cal son tres sitios que ademais pois desta función protectora dos nosos montes, uh-huh, teñen unha función a nivel turístico, uh-huh, de ser tres sitios dende os que podedes contemplar unhas paisaxes espléndidas os Ancares. Uh-huh. Desde calquera das tres puntos. Se ides aquí, por exemplo, a que eu teño aquí, que subo moito e xa vos teño falado, de Pena do Pico. Pena do podes Pico. Ver sí, sí, Lugo, ya. Valeira, Fonsagrada, Sarria, o Cebreiro, e bueno, e os Ancares, non? Xa a parte dos Ancares. Todo eso vese desde aí. Jolín. Desde Cervantes, desde a de Busmayor, que está no límite entre Cervantes e... as Nogais, no que lle chaman a carretera da Pintinidoira. Ah, sí, pois, sí, desde aí unhas vistas. Sí, señor. Os Ancares do sur, chamaríamos así, os máis sur orientais, non? Que sí, son o Pico Penarrubia, o Tres Bispos, e sí, toda a zona do Val de Doiras cancelada. Sí. Bueno, pois vos podedes imaginar que vistas hai. Paisaxes extraordinarios, sí, sí, sí. Tremendo, desde aí... Sí, sí. Xa vos digo, bueno, que vos sitios para poder vender o turismo por os Ancares aí, o sea, sí, cas fotos. Exactamente, fotos espléndidas. E despois xa o terceiro sitio que para min é o top, o top one, que é a de Tesón, en Navia. Sí, señor. Unhas vistas a o Val do Rao por un lado. Piornedo. Sí, señor. E toda o Pico Cuiña. Mustallar, uh-huh, y bueno, todos os picos de Ancares en primeira plana, uh-huh, porque aparte que esta torre ten unha característica que é moi curiosa, que érguese 30 metros sobre o chan, a torre. Jolín. Uh-huh. É unha estrutura como metálica, sí, sí, sí, que se eleva por riba, porque claro, ese monte está a pinos, non? Sí, sí. Entón a torreta de vixilancia elevase por riba dos pinos, uh-huh, e bueno, pois ten unhas vistas tremendas, que bueno, uh-huh, eso. E estes tres sitios teñen os tres tamén a característica en común de que non son accesibles por asfalto, non? Uh-huh. Pero teñen pistas, claro, pistas de terra. Uh-huh. O cal, xa podedes empezar o que queira acercarse, facer unha caminata relativamente máis corta ou máis longa, pero teñen aí un bon paseo por unha pista fácilmente que non necesita indicación, e facer unha subidiña pequena e poder chegar aquí a estes sitios, non? Sí, pues, sí, sí. O sea, que, repítenos, Busmayor en Cervantes, Tesón en Navia, Pena do Pico en... Becerreá. En Becerreá. Entón, a Pena do Pico, por exemplo, vou vos explicar un pouco por si alguén se anima a vir, porque a verdad que é un claro. Merece a pena, non? Se vides sí. aquí, queredes dar un paseo, pois a Pena do Pico accedese desde por asfalto dende o Cereixal, súbese hacia a Escola de Alta Montaña, que lle chamamos aquí de Alta Montaña, que que ahora vos explico tamén o que é. Entón, aí acaba a pista. Ajá. E aí temos pois un kilo acaba a pista asfaltada. Sí. Entón aí temos un quilómetro e medio de camiñata, vale. Que non é costa arriba, pero non é sí, sí. Un portalumes, vamos. Un sendeiro, vai. Exactamente, unha pista, poden ir sí. nenos, nada. Un quilómetro e medio, ese aparcades o coche no fin do asfalto, sí, e aí pois podese dar un bon paseo e sempre está pois esa satisfacción de chegar ao cumio, non? Sí, sí, señor. O cumio, pois, facilmente accesible. Sí, sí. Este Pena do Pico cambiou esta temporada moitísimo o paisaxe. Ajá. Porque talaron un montón este ano. Bueno. Estaba a pinos, non? Sí. Talouse. Eu creo que houve un pouco esa psicosis de que houve tantos incendios o ano pasado. Sí. Pois que a xente quixo aproveitar a madeira, non? Claro, pues, sí, sí, sí. E fixeron aí moitas talas, co cal ahora a visibilidade é maior. Ajá, sí, sí. Despois, e bueno, aí tamén podedes visitar, se vides, nunca vos teño falado, tiñevos que falar un día máis tendido, a Escola de Alta Montaña, que é de agricultura, é unha estudianse ciclos de formación profesional de agricultura de alta montaña. Ajá, e forestais. Desenvolvemento, moi ben. E é unha escola onde a Xunta mercou un sí. montón de territorio, bueno, un montón de terreno sí, sí, que sí. teñen ali, pois incluso con gando, sí, para sí. facer investigacións de pois, sobre cultivos, e bueno, está moi ben, é unha pena sí, que, sí. que non se explote, que non se lle saque máis partido do sí. porque podía, podían sí. sacar máis partido. Porque aí nesa escola estuvo de profesor un sobrinho meu. Ajá. Sí, mira que casualidade. Sí, sí. unha filla do carteiro, un fillo do carteiro. Moi ben. Ajá. Moi ben. Pues, bueno, total que aí hai unha posibilidade de que os que desexen sean aficionados a fotografía ou a pintura, seguro que teñen bueno, máis que espacio suficiente. Sí, señor. Pois si teñen estes tres sitios que desde calquera sitio poden darse ese paseo pequeno. Moi ben. De pista e despois facer as fotografías. Perfecto. Sobre todo aquel que lle guste a fotografía e tamén o que lle guste a e a pintura, claro. E a pintura, desde aí monto caballete e a pintar. Claro. Sí, señor. Bueno, e a ti que te gusta pero correr, pois a facernos pois de trayectos extraordinarios. Eu xa vos digo que a bicicleta estuve nos tres sitios, Moi ben, moi ben. Bueno, xa diste que se pode acceder facilmente, pois entonces que Fernanda está cachi fibrosa. Son unha tramposa, levo a bici. No sí. carro. Despois. Bueno, pero así me gusta. Bueno, pois si tes algunha cousa máis, estamos aínda a tempo para poder. No, igual comentarvos si queredes o acceso a Bus Mayor, vos lo explico así rapidamente, se queredes, acédese moi ben polas Nogais, a Lagúa, ou ben por Pedrafita Pintinidoira, non? E aí na Lagúa tamén hai unha charca de ras que vive pois das 14 especies que hai en Galicia. De anfibios, bueno, están aí, vindo nesa charca que recuperaron, e despois que a de Tesón Navia, pois que podedes entrar por Silbouta, non? Por aí, pois é por donde, ou ben por Pozo, máis a frente, ou por Folgueira de Aigas, ten esas tres entradas, non? Sí, sí, sí. Ou polo Bar do Xer, ou polo Val do Rao, porque dá os dos. Entón, visitar esa charca, sobre todo se cara a noiteciña, no verán que cantan arras. Como sabes, Muy ben, sí, sí. Bueno, pois que tamén fan música. Moi agradecidos de verdade, Fernanda. Bueno, pois agardamos a túa colaboración a vindeira semana, non? Ou quizás xa este sábado, non sei. Mirad unha cousa, voume a Valencia cos pequenos de excursión, vamos toda a semana. Ah, mira. Co cal igual hasta o sábado en 10 días. Teño aí bueno, un pouco pues, xa veremos. Disfruta todo o que poidas. Deste espacio mediterráneo. Eso. Exactamente, a ver si non neva, a ver si non le vamos a nevar. No. Non creo que chegue no. aquí. Non temos os mil e pico, en Valencia non hai os mil e pico de. E outra, para outra ocasión facéis a excursión e que a Barcelona traelos aí cá a radio. Traelos un autocar a radio. Temos dúas veces xa, Moi ben, Barcelona con el, sí. Agora toca Valencia, nunca estuvemos. Pois, moi ben, estupendo. Moi ben, moi ben. Bueno, pois a disfrutar que pasedes unha grande velada, unha grande excursión. Estancia mediterránea, non? Exactamente, deixamos a neve polo sol desta vez. Eso. Veña. Apertas, moitas grazas, Fernanda. Unha aperta moi forte. Hasta logo, viño. Chao.